أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكاد سليمان عليه السلام شروع چې داغي تعلق د داوی سره چې وګوره سليمان عليه السلام جلیل القدر پیغمبر دی لیکن بیا هم غیب دان نه دی. اگر چې په هغه زمانه کې اغله کوم علم ورکړی شو په داغه وخت ټول خلق چې راجم کې داغي علمونه داغه علم دنه رسیدو لیکن بیا هم غیب دان نه دی. او دا نظریه یوازې د انسانانو نه دا د نورو حیوانات هم ده. وګوره میګیم ویلي وو چې وهم لا یشعرون. نو اوس د هدهد مرغۍ ده د هغې خبره کوي چې هغې هم سلیمان علیه السلام ته مخامخ ویلي وو چې احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. ما ته داسې معلومات شته چې تا سره وي نشته، تا سره علم نشته وي. نو معنا دا غیم دا عقیده و چیرا پیغمبر دی خو غیب دان خونه دی چې دا دنیا دا هر حال دا تپتی دی. دینا دا سلیمان علیہ السلام اغا تنظیم چې کمغه قائم کلو د خپل فوجونو مینس کې چې دا انسانانو فوج دی یونیٹی دی ادا دا پیریانو دی ادا پکې د مارغانو دی دا غیب تنظیم جلکه خیدل دا خوا چې اغا گورا پدا سی طریقه باندې نظم قائم کړل چې باقاعده د غی حاضرې اخلي. وتفقد الطيران او ډونډي کاو د مارغانو تفقد وی اصل کې د یو رخصوي سیس معلومولو ده. تلاش کول، تفتیش کول، تفقد تفتیش الاحوال. او تاسو یې کاو حاضرې اغسته د مارغانو نو فقال نو وی وی مالی سشی وی دی مال لا ار الهد هدا چې نو وینم هد هد هد هد پکې نخکاری نو وړه غونته کې مرغې ده په دې سره دا چې تاج غونته یې کر کر غونته. عرب ایو ته ابو الاخبار وی ابو سمامه وتم وی ابو الربيع وتم وی ابو سجاد وتم وی ابو عباد وتم وی هد هد وتم وی ګڼ نمونه دي عربی کې. زمون خلق ایوته مولا چورګک وي او دې چې چرتناستی په سونه مونه باندې نالته کې هغه داسې ټکی څوک ته ترکان وي. دې اصل کې په مرغو کې ډېره زیاته خوښیار مرغې ده او چې کله راوي خلی او بوئی کې نو بوئی ډېر ناکاره دي منتن الريح طبعا بد بوئی او بلکې ابني وفوسه فی الزبل اکثر خپل جاله دام په ډیران میران کې جوړي داسې ذکر د جالي هلته ځان له سوله جوړ کړی او د دې باره کې دا مشهور ده چې دې کلزمه کې دا وګوري د تزمکه کې د نوبه الله خی ایو طاقت ته الله دې مرغې له ورکړلې. لکه څنګه چې انسان شیشه کې سیز ویني کنه چې هغه دې پروت ته سپینه شیشه دا او پای کې دنه سپراتی هغه تخکاری کنه د کشان د ازمکه د الله د شیشه پشان ګرځولې ده په دې نظر کې دا کمال چولې ده. حیات الحیوان کې د میری لیکلې دي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی په سليمان عليه السلام به هدهد ځان سره ګرځاو په دې بنیاد چې د لخکرو او بوت ضرورتي او چون کې دته خو وبخکاری نو د بو ته حال وی شي او بدل ته نږدې دی لګي او کنه نو وبخکاره شي. داغه مشهور شاگرد دی ابن الازرق وته وی ابن الازرق هغه چې کلا دا خبر وکړه نو وته وی کیفیا وقاف استادی لګودریګه تاسو کومه ځان پویوم کنه ناغو تیسو تا پوسکے وی کیف یبصر الماء من تحت الارض ولا یر الفتح کیف یبصر الماء من تحت الارض دی سنگا اوبوینی دزمکی دلان دی ولا یر الفخ اذا غطی له بقدر اصبع من التراب او دتا چکم دام لٹشوی کنا نیو گوتا خوری بی دا پاس اچولی ادی پکی نیزی خلق نیزی دا بعد کسان تاویزگر خلق هم نیزی خوی ده پر وینا بانی داشل کهو آغشل کهو که نا نویده تا خپل دام نخکاری حالان که اغا صرف یو گوتا کتا لاندی پزمکا که او بوتا خکاری وی نابدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ دا سوی ویزان زلال قضاو عمیل بسر کله چې تقدیر راش استرگی لندی شوی تا دا پتا نشتا تا خود را تقدیر را غلی نو نور دا یو خاصیت دی چې الله دل ورکړل دی کې دي شي په دې بنیاد ځان سره ساتو خو په دې کې د قران کریم مقصد دی غټو دی واقعات ورو کې واقعات بډیر شوی نور هم داسې لیکن دا خصوصي واقعات دی مقام کې ذکر کړي ځکه دې کې اصل کې رد په شیعگان روافض باندې چې دا غي عقیده دار چې انبیا په غیب پوئږي ها دیو جن مداري کوئی د دې بنیاد باندې وروړي دی کې مقصد هم داله لکه مخکې ما مقصد ذکر کړو مشه تفتیش وکونو اله هود هود ولې نشتا ام کان من الغایبین یا کدی د غیر حاضر نه دیم دا ولې زیرینه د کړي او لو عذبنه اوس استاد دی معلم دی نبی دی دارنګي داغي امیر دی نو سزا ورکیخه سزا شاگرد لور کول شي کنه شاگرد له چې کله سزا ور نه کی خو شاگرد بیا تعلیم نشی حاصل ہونے کا دا یو غلط نظریه نن رایج شوی دا چیرې جی ماشوم لډب مور کو گزار مکو وای چرته چډب یلتا دبی اګه ډب دې لر کو نو بیا به یې کنټرول کې نو بر دې لکانو تعلیم وشي نو به دې سزده کی دا خود دمکی دا د استاد غیره پراته دا تاسو مخ کې ما د شیخ صدی رحمه الله خبره کړې و چې هغه په یو غاړه روانو ما کچومه قتل نو دا معصوم صفته فرشته ماشومان ناس ډېر غلي غلي ناس ټول یو ځان لګردان کو سبق یادو ايو استاد وته ناس ته خو ډېر خطرناک وو یما وی چې دا شیطان مسلط کړی دی الله پرې پرشتو باندې دي دا چې غلي ناس تي خاموش او سو کړ نه کوي او ځان له سبق یادي یو سلور شپکا له پس په غاړه عالم په مدرسه باندې نو استاد پکې بدل شو بل یو استاد ناس ته وی دا لکان دی او بل څوک د ځانه لمن دی او بل نه راخي څوک یو بل پورې لکې تړي او دا پک پر وړي دی او یو تن نه دوی شي کار ډیر خراب شوی دی والو ټکه نه یادي استاد و دا غږ نه کوي استاد په پیښه و دا ځکه نه هغه استاد اگر چې هغه ته ډیر دغه ښکاری چې ما سره سختي وکړه لیکن دغه استاد اصل کې صحیح استاد دی او په صحیح معنو کې دی دا هغه خیال ساتون کې دغه خلکو دی و جنا په دې مقام کې چې وګوري کنه د سليمان عليه السلام ترتیب ته ناغم هدهد مرغه ته وی لو عذبنه عذابا شديدا لو عذبنه عذابا شديدا خامخا ضرور سزا اور کم دل سزا سختا او لا اذبحنه يا بز علالكم ذبح بكم او لا ياتيني بسلطان مبين يا بپیش کی ما تھا دلیل سرغن دلیل کارا دادری خبر دی یا هو ول سزا سختکم یا به بالکل ختم کملال بكم او لا یاتینی بسلطان مبین یا خبره د دلیل پیش کی ښکارا دلیل نو که په دلیل پیش کنه په دلیل باندې جو استاد دا عذر راکا ټیک د شما درخواست ندی را لګره خو زه بیمار شوم او د درخواست وروسو کنه یا پلان کی سیس کی زما مشغول و نه بیا و مخلاص یم بره عذر چی پیش کی خو معذور شه کنه نو معذور ته خو بیا سزا نه ورکول کیږي دا چې سليمان علیه السلام وی چې عذاب بول ورکم سخ عذاب حات الحيوان کی دمیری وی وی ده کم عذاب یادو کم سزا یادولا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ د جمهور قول را نقل کړل چې نت فریشی بڼه بده وباسم بڼه خو بیام کیږي زه وخت پس بوشي خود ته په تکلیفي چا وینا نطفه و تشمیسه یو با دی بنیو باسم بل به انور تا اتڑم در ایم داو چی نا شد دو رجلیه و تشمیسه فبا لو اتڑم و انور تا بیگوا چو نسلورم داو چی نا یتلیه بالقطران رزن با پی اومدم دی سر باغا دیر تکلیفی بیا رزن با پی اومدم او پینزم داو چی نا یودیعو القفص دی با پا پینجرا کی واچو ما بن بیگم او شپګم داو چې یو فرق بینه او بین الفه د دو او د دو د غمینی مینس کې بجودایی راولم د خزی منس کې ځکه دا مشهور ده چې د هود هود د نر د خپل مادي سره ډیره زیاته مینې اتر دې پوری چې هغه یو کلا تن وفات شي کنه نغبل ډیر وخت سرګردانه ګرځي او پسې مړ شي بیا چا وینه الزامه صحبته الازداد دا سزا به ولور کم کنه چې د سره بعد د مخالف په جیل کې یو ځای کم دغه دا مشهور خبره ده چې اضيق السجون صحبه الازداد ډیر ناکاره جیل غلې چې په تاسو سره به هغه سړی بن کی کنه چې هغه ستا بد شي لکه کارغه خارونه جوړ دی پنجره کې بن کی کنه داغه د دې بد شي او د توتی د خارونه خبره مشهور ده چې کارغه خارونه یو ځای کې په پنجره کې کنه داغه دواړو یو بل بد شي کنه او داغه یو خويري بل خويري دا یو سیس خوري بل سیس خوري چاوینه الزامه خدمت اقرانه داو په لازم کوم چې را خپل مزول استاشری دی خدمت پکې نو سره د مشرانو خدمت چې خینو سو پروا نه ساتي خو چې کله د مزول خدمت شي کنه نو بیا ډیر ګران نو دا سزا وره چا پکې لا دا خبره کړو تزویجه من عجوز بوډه هوله په نکاح ورکو دا کسی خو غنه خلکړي دي دا تفاسیر دي والله علم دې کې صحیح خبره هم دکوه چیر هغه سزا بوله ورکومه لو عذبن و عذابن شدیده اوس د دې کیفیت نه دی معلوم چې هغه څه وي قران ندی ویلی حدیث صحیح په دې باب کې نشته نو څنګه پکې مونږه داسې یو توجیه وکړو کنه متعینه توجیه نشو کولای خو سزا بوله ورکم او لعذبنه یا به علالکم دې ځکه حالت الحيوان کې دمیری وي چې دا څنګه سليمان عليه السلام وی چې زبه علالکم دل علالکم نه جایز شي دا لاله من اینا احل له تعذیب الحدود کنا نویزو جواب کړل بیا چې دا الله داغه د پاره جهیز کړی دی لکه زموږ د پاره دا جهیز کړی دی چې تاسو چرګې لالولې شي چرګې څو ګنا کړې دي ته لاله مرغې لالولې شي ساروی لالولې شي دا غل جهیز کړو کنا دې کې څه خبره کوي بیا دا شهر دا مردار دی او کنا دا حلال دی نو غزان له علماء او سه اجتهادي غند خبري بعضی خبري اجتهادي غوري ها نس کی چتنی راغلی سو کوی جنا دا حلال لے او سو کوی مردار دے لکر توتی بارک خپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی حلال لے دا خو جہیز دا لیکن دلته حرفیان نه کوي او باقی دا نو کسان وی جنا دا نه حرام دی دا سی دا دی غازی بارک دا تا خو تا خو یرب کی مو تا غازی وایو کنا خلا کوی وی دی وی شلم تر کہ پالر وګه صاحب الفیل کنا دا چ لگی دا دا فقہ حنفی کی دا حلال لے لیکن نور علماء تعالی نه وی وری هغه وته حلال وی دی دوی اجتهادی حلال حرام لکه نفوس بارکه شکونه چې وته وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی حرام خلکو په دې ځانه مسئله جوړه لري په گشتا او لري په گنيشتا په دې لري دنه لري مسئله نه ده خو امام ابو حنیفه وی حرام دی او امام شافعی وی حلال دی دته اجتهادی حرام حلال وی ښه بار صورت بیا تیم چې کمزه کې د مجتهدین اختلاف راشي دی او سیس په هله حرمت کې چیرې حلال لکه حرام نه خدای چې ځان ته وساتي او سیوا د یو صورت ته شي چې تر ضرورتي دوايا د پاره پکاري کی کنه نو دوايا په شکل کې خیر دې کا به استعمال نه استعمال او هود هود مشهور عالم تیر شي جاهز وته وي جاهز دې معتزلی او تاسو ته مخکې ما دا غوښه کړې و چې ډېر بد شکل او علماء وی لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاهزي خنزير دوباره مسخ شنه خبره جاهز نه وګلی دی ډیر بد شکل خو معتزله او ډیر وی مولا دی ګوره مولای حق تمام نه ځکه داغه کتابونه چې وګوري او دی دا سومو چې ډیر زیات په خپل علم کې هم ډیر زیات خودي وبګي دور لوی خودي ده پکې چې هغه دی خو سړی باندې به مخم نه لګاو ښا او چې چا به تاسو کو کنه لګا علامه زمخشری په شان دی به جاهز معتزلی خبره کوم علامه زمخشری تفسیر کشاف والا چې رستو به زاوی غون ته مفسرین غته محتاج دي سور لوی عالم تیر شوی دی حنفی مګورخه لیکن کلک معتزلی دی حنفی معتزلی دی ادا سے معتزلی دیجیے چې تاسو به ور وټکاو چې هغه سوق دی جین هغه به پلان کې معتزلی مو عمر بن المعتزلی بالباب یې ما په دروازه کې او علم دوره درجه کې دی چې مدارک والا تفسیری مدارک والا دی علامه نصفی هغه به د مسلو ته پوس کو چې لا بړ د بوت ورن لړکاو نه لګي دا سره ور به وټکاو چې دې مسلې حل لا دراک دایي باز علما اوس الله دې دا داږي په دا کې مونږ دا وایو اکثر دا علماء را نقل کینو بیا دا وایي را الله دې ته مغفرت وکینو اگر چې عقیده غندوي اعتزال عقیده وا خودي حیوانات مبارک غيو کتاب لیکل دی دا په دنیا کې به غالبا لومبي کتابي دغه داغه نرستو بیا قزوینی کتاب ولیکو قزوینی نرستو بیا علامه دمیری شپک سو کال مخکې کتاب ولیکو خو ټول مخکې جاهز دي چې هغه د حیوانات مبارک پوره تحقیق او ریسرچ کړی ښه دا رستو د انګریزانو خو دا غین راغستري مسلمانانو علماو چې څومره کوششونه کړی دي کنه هغه ځان پسې ولا بول او چونکی ردیس وکونه داسې چې هغه خو خوار کړی ارستو کسان دا سره له جغیری د توجه نور کول نه غیه مشهور کړي پلان کې دا چلو کو پلان کې دا چلو کو پلان کې نه دا علماء او ډیر له مهنتونه غی کړو نو علامه جاهز وي د دې هدهد یو صفت بیان او چې حیوان وفاء حفوظ ودود دا داسې یو حیوان دی چې ډیر زیات وفادار دی مرغو کې دومره وفادار نشته حفوظ ډیر حفاظت کوونکې ساتنه کوونکې لري د حقونو معنی د خپل خزي حقوق ساده کوي ښه دنیا کې د ټولو نه خسړې ګورې هغه دی چې د خپل خزي حق ادا کړي ها چې د خزي حق نه ادا کړي کړه ټول دنیا ادا کړي نبی له سلام وي خسړې نه دي احسنکم لنسائه تاسو کې به تر هغه چې خپل خود سره کوي کور کې کوي نو چې کور کې خزه ته تنگ ده اولاد ته تنگ دي او بار نور خلک ته خوشاله میدانه کار کوي نو دې حفوظ دې ډیر زیات ودود ډیر مینه ده پکې مینه ناک ته ها نو سليمان عليه السلام وي ودا مرغې نشته نو لو عذبنه عذابا شديدا او لعذبنه او لا ياتيني بجواب دليل پيش کې بس بیا بخلاص شي دیوی په دغه وخت کې سليمان عليه السلام په مرغانو باندې نصر وته وي نصر دا یو مرغې ده جد وته وي یا ګنجې مرغې وته مونږ وایو دې نقيب مقرر کړو چې تب تفتیش کړي د کسانو چې سو قرآني مانیونه کې د مرغانو نو دا خو بیا تفسیری واقعات هغه ته قرآن حدیث کې غنی وی غبر شو سليمان عليه السلام ته یو غره چرته تل دی بی اجازه ده درس کې نشته او بی اجازه ته غیر حاضر شوی دی چټي درخواست هم نه درا لګل وی غره وی غور پسې شو وی غلا اړ بر وی کو سی او خو بل خو پدې کې شو کتل ډېر دلری نه روانو دیو تلار کې ولاړو نو جو غره ونی وو فما کا صغیر بایدن نو وخت تیر کو نه ډېر وخت تیر کو نه ډېر مان ایثار او لغو انت وخت یا پاوسه ته شل منټ نو او به دې کې راو رسید چې راو رسید نه وته سليمان عليه السلام غوښتې غیر حاضر وي جو پاغرا پر پیراغه سليمان عليه السلام لوی ادب ده بلا وي سزا درکې وي سي ویلې خو نو وي دې ویلې دي لو عذبن او لازبحن او خخوي او لای سلطان مبين ویلې ما سره وی دلیل شته دلیل بخاره کوم وي درخواست په مخه دګم نو فقال راو رسید او سمدستی مو سليمان عليه السلام ته درې مخه تا وي احط بما لم تحط به ما علم حاصل کړل داغي خبره چې تاسو سره علم نشته تاسو سره پوه نشته سليمان عليه السلام ته وي مشروط نه نه ډېر لکه څنګه چې نه او مخامخ هغه ته خبره کوي چې احط بما لم تحط به دا به دې خو نه کنه چې تاسو سره یو خبره علم نشته او شاګرد ورته چې جی تاسو سره علم د دې نشته نو دا بل خبره غو نه ده چې استاد په خپه شي پر دې کنه چې دا ولې ځالم نه مو ته دوره پوراله نا غوی جی تا ته علم نشته دی او مسلې او مسله دا نه ویني چې ټول دنیا علم ځکه به ما دا غ مسلې چې تا سره نشته هغه څه ده وجئتو کمن سبا ام بن با یقین هغه د متوجې شو خو خيارم ډیر زیات دی ځکه تمهید دا څه کې خو چې مخاطب را ته متوجې شي کنه هغه پوره خبره وږي وجئتو کمن سبا ام بن با یقین او ما راولل تا ته د سبا خار نه خبر یقیني سبا خار بارکی یو یقینی خبر ده ما سره جی سبا دا خار دی علاقه ده مشهوره حدیث به فروکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغلیو چې دا دی او سړی نومو او دا غلس زامنو په دې کې څه کسان یو شپک کسان هغه یمن ته لاړو او یو سلور پکې شام ته لاړو ناغیزه په دې قبیله جوړ شوې نو دغه علاقه ټولو ته به بیا سباوی دی که حمیر و کنده و ازد و اشعر و خسام و لخم و جزام و عامله و غستان دا غټ قبیلی دی دام دوی سبا زامن دی خواه دا دی پا اولاد کی دی دا غا سبا خار چه دی اغی او یقینی خبر ما تا تراوله دی اینی وجدت امراتن یقینا ما اومنده یو خزا تملکهم چې بادشاہی کوله پاغي ورال ته ډېره خبرې خو هغه ته نورې خبرې ناشنا نخکاری خدا و ډېره ناشنا نخکاری چې خزا د ګوره په سړو بادشاہی کوي اینی وجدت امراتن تملکهم دا مې ویلانه کارولی ده چې خزا د بادشاہی کوي اینی وجدت امراتن یقینا ما اومنده یو خزا تملکهم چې بادشاہی کوي پاغي باندې او بیا داسې بادشاہان هم نه ده داسې ملکه هم نه ده اوتیت من کل شیئن او ورکړی شوی دی هغې ته هر ضروري سامان د حکومت د دنیا چې کوم ضرورت څیزونه دي ټول ورسره شته مضبوط لښکرې دی داسې داسې بنګلې دي ورسره داسې محکمې دي په حکومت کې که نه ځکه وایي من کل شی او لها عرش عظیم او د هغې یو تخت دی لوی شان واله دی تخت هم ډېر لوی شان واله دی قیمتي لکه څنګه چې د زړو بادشاہانو تختونه به وکنه نو مانه په هغه تخت کې ډېر قیمتي جواهرات لګېدلي دي ډېرې ملغلرې په کې لګېدلي چې دا سره چا نشته بیا د ښځې بادشاهي شته او که نشته نو ظاهره ده چې دې ته تعجب کوي که نه نو دا شعر تعجب و د ښځې بادشاهي ده تعجب وه کېدې شي چې یو ښځه داسې وي چې هغه د سړي نه ښه بادشاهي وکړي دا نه وایو لیکن شرعي لحاظ سره زنانا دا امامت صغرا نشی کولی امامت صغرا وی د جماعت امامت ته امامت کبرا بسنګو کی جګړه ټول امت امامت دی چې هغه مشرید او ټول امت باد شهید دا بسنګو کی ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته شکلا هغه کسرا بارہ کې خطر ورسېدو هغه چون کې ډیره بې ادبی کړې و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط غښلول او کنه او نبی علیہ السلام یې لکه څنګه چې زما خط وښلو الله ته داسې ټوټه ټوټه کې او هغه څنګه ټوټې ټوټې شو په دې طریقه باندې ټوټې ټوټې شو په دې طریقه باندې ټوټې ټوټې شو چې زوی ولګي زوی نو هغه هغه بچی چې چالو کو سره وی وجو چې څنګه یو وجو کنه ختم کو نو به وی چې زما دې پلار خو بډې رې خزه ساتلې دور دور د سره څلور سوا او درې درې سوا وینځي باغی ساتلې خان د بادشاہانو د سجینه کې به کتی اجر شلو کال او اتل سو کال نو برشن لری بیکلی وی چې دا په د سکول کوم کوشته دغه وی خوړی ناغه داسې ګرځیدو تاریخ لیکلی دی بیا نو داغه په خصوصي زیراغه پلاره خمر کړو او وسوی په دې ټولو حکومت قابض کیګم کنه خو چې هغه کوشته چې د صحیح کم نو یوځه کی داغه خصوصي الماره و نو پای کې داغه دوای نه پرتې وی نو چې وی قتل دیو دوای د پاسې لیکلیو چې دا هغه قیمتي نسخه ده چې په دې کې دور دور طاقت ته د سلور سو ځوانان عمر طاقت دې په یو خوراک کړي مینس کی هغه په په دې خپل زوی چې دې ما وجني پرې دې مینا نو پای کې خطه زهر شو جو ناغه هغه د بیر اواغست او شرا اواغست او داغینې څنګه خولې تکړه کنه نو په غزه او تړ کېده چې او تړ کېده دې خمر شو نو صرف یو لوري پاتې شو اشي لوري پاتې شو نو خلک بیا ولګېد مجبورانه هغه ځان لا پات شان کړه نبی له سلام ته پته ولګېد نبی له سلام یې کیف یفلح قوم ولو امرهم امراه دا چې خلق بسن کامیاب شي چې داغي مشری خزه کوي څنګه کامیاب شي بخاری روایت ته غره څنګه کامیاب شي او بل روایت کرا دي نه یو فلحا چرې به کامیاب نشي ښه خزه د کور مشره نه ده سړی دی نو قران کریم کې تاسو ویلی وتی تیر شي وی تاسو ده کنه چې الرجال قوامون علی النساء دا ټیک د قابلیت به بګډيري او داغي د قابلیت د پاره خپل ځای نشته خدانه چې غیته امامت صغرا یا امامت کبرا حاصل شي جبان نشي ویلي جماعت امامت نشي کولی دا وړه امامت ده نو غټه امامت به څنګه وکړي غیته امامت کبرا وی علماء دا امامت صغرا ده په بار صورت دا غ تعجب کړي ده دینه چې نیوجه تم راتن تم لیکو او اوس د یو واحد نظر چې په یو علاقه باندې راشي کنه ته ټول نړوم به هغه د خلکو پاقیده لګي ورستو بیا عمل کراځي دا ترتیب بخا مخا یو واحد په ذهن کې کینی چړومبه ګوري عقیده دا او داغه مهنت ته لکه څنګه چې نبی له سلام دیار لس کاله مکه کې د عقیده مهنت کړو بیا د عمل مهنت شروع شي داغه نرسته عمل لې ناغه چې څنګه وکتل نو په ملک شرکو نو په ملک بنورم ډیر ګناهونه کېدل کې دي شګلا غانه بوي سینا غانه بوي دا څنور ناروا به پکيو هغه ته هغه یو ګناه را مخې ته شو نو سمدستي هغه ذکر کا هغه ته چې جیو ډیر نا کار کار شرک دی پکې وجدتها وقومها واحد دی کنه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما اومون ته دغه خزا او قوم داغي چې سجدي کول ان ورته بيد الله نه یره چې شرک پکې موجود دی هغه او داغه ټول قوم من ورته سجدي کولې او زین لهم الشیطان اعمالهم او خیستکڑی دیدی دا شیطان عملون دیدی شیطان و تا دا عمل خیستکڑی دی نو شرک کی اختکلو نو فسودهم عن السبیل نو بنکڑی دی اغی دا حق لارینا دا توحید دا لارینا نو فهم لا یهتدون نو دی لار نمومی ستا ان یسجدو علماء وی دا رستو لا زائد دی دا دی اصل کی ان یسجدو اللہ یسجدو ندی قرآن کریم کی کل لا مقحم راشی دیتا مقحم وی ناغیه لار نمومی دیتا ان یسجدو للہ چی سجدیو کی اللہ تا دیتا لار نمومی چی دا اللہ تا سجدو کی ولی پشرک اختدی کنا دا یو تا تعبیر ماو کو یو تفسیر پا گدار تفاسیر گو ردل دا گن دی خدا پاسان ابانی چی دا اللہ پا کی کلام کی زائد دی بس خدا اصل کے دی فهم لا یختدون ان یسجدو للہ لکا اکثر علماء دا نقل کی ویم قول پا دی گدا چې دې ځکه اصل کې فعل حذف دي فهم لا يهتدون پورې خبره ختم شوه چې فهم لا يهتدون نو دي لار نمومي حق تا الله يسجدو معنا سودهم الله يسجدو شیطان بنکړي دي چې سجداونه کې الله تا شیطان بنکړي دي نه کنه ل الله يسجدو لله دې لپاره چې الله ته سجداونه کې نو بشر کې راوړو دا زجاج وي زاد المسير کې ابن جوزي دا غته وجيره نقل کړو دیم دا جنہ زینہ سره لگی چې خیستہ کری د شیطان د دې عملونه نو زینہ الله یسجدو دیو ته خیستہ کری دی چې سجده نکي الله تا خیستہ کری دی چې سجده نکي الله تا نو لا پخپل ځای پاتې شو او چا پکې نور ملیو خدا زوم به توجی چې ما وکړه او به کې لا زائد د قرطبی وی اخر کې نقل کړم دا هغه لګ آسان ده او مخ سره آسانه لګی کنه شفا هم لا یهتدو نو دی لار نمومی الله يسجدو لله لار نمومی دیتا چې سجده خاص کی الله تا الذي غزات يخرج الخبا في السماوات والارض چې هغه ښکار کوي پټ سي زونه په اسمانونو په زمکه کې خب او یې پټ سي زونه ته چې زمکه کې پټ ته اسمان کې پټ ته اگر او باسي سرګندې او ښکار کوي او مخ کې سره ولاغ چې سليمان عليه السلام خو عالم الغيب ندي جليل القدر پیغمبر دی بلکه عالم الغیب خو صرف الله دی چې یخرج الخبا فی السماوات والارض اسمانونو زمکه پټ سيزونه هغه راښکار کوي هغه سرګندی هغه ته علم دی او یعلم پوئیږي ما تخفون پاغی چې تاسو پټ څه کوئ و ما تعلنون پاغی چې ښکارا کوئ الله الله لا اله الا هو چې نشته دی پویا په کائناتو عالم الغیب نشته پویا په پټو په ښکارا الله مگر اغا یا لا اله نشتا لائق د بندګې او د سجدي کولو الله مگر اغا رب العرش العظیم چې خاوند عرش لوی دی دې زه پوره هدهد خپل خبره سليمان عليه السلام ته ډېره په وضاحت وکړه او غې پوي کړه په کار دای شي کوم عذر نه هغه عذر خپل صحیح انداز کې مخې ته کنه چې کله په صحیح انداز کې مخې ته شي نو هغه به پوه شي چې او د تدا عذر او دا مسله وا نو هغه خبره خو ډیره اهم راوړه مخې ته دا خو تا کمال کړی ته خو دا کمال قابل نه سزا قابل نه وره پرې لیکلې دي سجدا کم چې ورېدون کې دي نو بیا سجدا وکړي رسول تلاوت نو قال سليمان عليه السلام خبره دې وکړه خو اوس به زختلم ګورم کنه ټیک ده چې ته ډیر نیک سړی او ډیر خپل خبره دې راوړه هم به ستا صداقت ګورو ګوري ښه قال سنن زورو دا مطلب دې نه چې خبره واحد دا قابل د دین نه چې هغه پسې تلو شو یقین به راولې کنه قران کریم نه دی ویل ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا چاره ته خبر درکنه سم د ستی په امنه او سلم نامه کو تحقیق وکه اچه تحقیق دی وکړه دا غي نرستو به عمل کوه ځکه سليمان عليه السلام ته جواب پی قال سليمان عليه السلام هو هو توي سننظرو خامخا مونږ امتحان کو مونږ ګورو اصدقتا چایا تارشتیا ویلی دی ام کن تا من الکاذی بینیا کئی دا دروغ جنو نام امتحان پیسو کو فاغذی خط لکل شروع کنو او یو ورشه دا خط زما غیله ورسوه نورستو دا غی تذکره بیا کوي چې اذهب به کتابی هاذا خړومبه هغه ته دا خبره وکړه چې شانه نزور امتحان کو نظر ته نظر د امتحان ګور ولکه ګورو مر امتحان کو کتنه کو لګډنګو ته ګورو تحقیق ته خبرې کو چې آستا خبره رښتیا ده او کنه دروژن نه ای ځکه دا خبره خو یوازې تا وکړه نور څوک تا سره ملګری بل پدې کې نشته شریعت کې چې عام طور خبره کوي نو دوه گواهان پکار دي کنه دا ولي ویولې اعتبار نور دی ولي کې دې شغه نیک سره لري لیکن په هغه باندې وهم راغلی کې دې شي نسیان او ییر پر راغلی په شوی نه دانه چې کنه دا په هغه قد حالا هغه دې نه کې یو نیک سره دی او خبر برابر سره دی او گواہی په یو خبره باندې وکړه تر سوچ او سره دیم بل نشته نه قبلي ولي نه قبلي دي وګور عام حالات او باز زینو کې چې کله خبره ډیره د خطرې نل ته په دوم کار نه کیږي سلور د زنا مقام کې سلور نه پیش کی سلور گواهان نه کان دای وجدالا چلته په یو تن باندې گزار راځي کنه نو داغه عزت هم قیمتي دی کنه نو تر سو پورې چې سلور کسان برابر گواہی نیکړي تر هغه پورې حق قائم دی شي حتی قائم کیږي اذهب بكتابي هذا بیا ول خپل خط ورکو اذا خط به وسه دا خط مضمون عمر روان دی چې په دې خط کې سليمان عليه السلام دالي کلی وګوره او بیا وتفقد الطير او حاضري واغسته د مارغانو ډونډي وکړو د مارغانو تپوسي وکړو د مارغانو فقال نو وي مالي يسشوي دي مال لا ار الهدهد چنوي نم هدهد ام كان من الغائبين يا کدي د غير حاضر نه وي لو عذبنه عذابا شديدا خامخا ضرور سزا ورکم د ته سزا سخته او لا اذبحنه يا به علالكم او لا ياتيني بسلطان مبين يا خامخا پیش بکی ماده دلیل خکارا فما کا غیر بعیدن نثار شلغ وخت من هود هود یا وخت تیر کو نډیر وخت فقال نو وی احط بما لم تحط به ما پویا حاصل کړی د پاغې چې تا سره پویا نشته پاغې چې تا سره علم نشته داغې وجئتو کا اور اتلمې کړی دی تا تمن سبا اند سبا خارنا بنب یقین په خبر یقینی انی وجدت امراتن یقینا ما اومندا یو زنانا تملکهم چې بادشاہی کوي پاغې باندې و اوتیت من کل شی اور کله شوی دی هغه تا د هر ضروری سامان د حکومت نام ورا من کل شی مطلب سی استغراق عرفی بس هغه ټکی یاد ساته ځکه بریلیان اکثر یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی تجلى علی کل شی ما تارس کارشن هغه وی علم الغیب دي کنه هر څو تکارشو پیدا استغراق عرفی اول نو حدیث کمزور دی به کلام دی خو عدل ته من کل شی معنا سکه دي سره سليمان علیہ السلام باد شي و الله خو هر څو لور کړی شی بل ده زنانه دا الله په خپل مقدار پیدا کړی دی نارینه چې په کم مقدار پیدا کړی دا چې کوم اذان دامونه دي سره او الله خو هر څو لور کړی شوی دی نو کل شی معنا ځکا استغراق عرفی مرادی معنا غیر ته چې د ضرورت او غار څه ول ور کړی او اوتیت من کل شی او ور کړی شو دی هغه ته د هر ضروری سامان د حکومت نه ولا هر شون عظیم او د هغه تخت لوی شان والا قیمتي دی وجدتها ما مونداغا وقومها وقوم داغی اسجدون للشمس چه سجدی کولین ورتا من دون الله بیدا اللہ نوزین لهم الشیطان اعمالهم او خیست کری دیدی دا شیطان عملون داغی فصد داو من السبیل نبن کری دیدی دا نیغ لارنا دا حق دا لارنا فهم لا يهتدون ناغی لار نمومی دیتا اللہ اسجدو للہ چه سجدو کی خاص اللہ تا الذي حغزات يخرج الخبآ چی رو باسی پت سی زنا فی السماوات و لرد پاسمانو نوزمکا کی ویعلمو پوئی گی اللہ ما تخفون پاغی چی تاسو پت سکوئے و ما تولنون پاغی چی اخکارے کوئے اللہ اللہ لا الہ الا ہو نشت لائق دبندگے بیداغو رب العرش العظیم خاوند عرش لوے دے خالا سلیمان علیہ السلام و تویسن انظرو خام خامن گورو خام خامون امتحان کو اصدق تا چایا تا رشتیا ویلی دی ام کنت من الکاذبین یا کئی تو دروغ جنو نام